ikusten zaitu orain. Bakarrik izan da, ezak izan daiten. Zilako amorua, bitutu nahi zaitu. Zilako amorua, baina ez du. Zizlako amorua, baina zelko. Zizlako amorua, zizlako amorua, zizlako amorua, zizlako amorua.